fată de gradul 1, gradul 1. M-am îndrăgostit ca nebunul, ca nebunul de-o fată numărul 1, numărul 1. La la la la la la la la la la. Îmi scot artileria, da da da da. Am eu vorbe pentru ea, pentru ea. Până la urmă cade ea, cade ea. La la la la la la la la la la. Ah, lovit-ar dragostea, să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la la la la la, ah, le le le le le. Ah, lovit-ar dragostea, să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la la la la la. Dar nu mă crezi, dar te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Și nu umblu după că-i vezi, da, da, da. La, da, la, la, la, la, la, la, la, la. Fă și tu un gest frumos, te-te-te-ta. Și dă-mi un pupic delicios, da, da, da. Sună cam periculos, te-te-te-ta. La, da, la, la, la, la, la, la, la, la. Ah, lovit-ar dragostea, să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la, la, la, la, la, ah, le, le, le, le, le. Ah, lovit-ar dragostea, să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la, la, la, la, la, ah, le, le, le, le, le. Să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la la la la la, ah, le le le le le. Ah, lovit-ar dragostea, să mor după gurița mea, să mor după ochii mei. Ah, la la la la la, ah, le le le.